مشورت کردن فرعون با وزیرش هامان. گفت با هامان چو تنهایش بدید، جست هامان و گریبانش درید. بانگ ها زد گریه ها کردن لعین، کوفت دستار و کله را بر زمین. که چگونه گفت اندر روی شاه، این چنین گستاخ آن حرف تباه. جمله عالم را مسخر کرده تو، کار را با بخت چون زر کرده تو. از مشارق و از مغارب بی لجاج، سوی تو آرند سلطانان خراج. پادشاهان لب همی مالند شاد، بر ستانه خاک تو ای کیقباد. اسب یاغی چون ببیند اسب ما، رو بگرداند گریزد بی عصا. تا کنون معبود و مسجود جهان بوده ای، گردی کمینه بندگان. بر هزار آتش شدن زین خوشتر است، که خداوندی شود بنده پرست. نه بکش اول مرا ای شاه چین، تا نبیند چشم من بر شاه این. خسروا اول مرا گردن بزن، تا نبیند این مذلت چشم من. خود نبودست و مبادا این چنین، که زمین گردون شود گردون زمین. بندگان من خواجه تاش ما شوند، بی دلان من دلخراش ما شوند. چشم روشن دشمنان و دوست کور، گشت ما را پس گلستان قعر گور.